Nkanda wantete wa Yohani. Wantete wa Yohani kapukia ntete. Beto tukulu sonekene mudiodo de apikadila tuka munambadukulu. Beto tuwa wa dio, tuwa mona dio mumeso meto kibeni. Tuwa tala dio yetuwa simba dio mumoko meto. Diau impova ya moyo. Ye moyo uo wa Monika, beto tuwa mona uo, tutela nga wakimbangi. Ye tukulu samu ni nanga moyo uo uka umani wakala venase ye wazayu kuswa kwa beto. Diodo di twa mona ye di twa uwa tukulu samu ni nanga diompe. Pasivo lwa bunda na yeto mukintwadi kitwe na yese ye mwana ndi Yesu Kristo. Twe tikulu soni kina mambu mama mpasivo kiese kieto kya kala kya lunga. Ye tala nsamu utwa uwa kwa yandi. Ye utukulu samu ni nanga iwa uvo. Nzambi ikia. Ye muyandi kamwena nkutu tombeko. Vobeto tukamba anga votuena kintuadi ye yandi. Kansi tudiata anga mutombe. Muna beto tutanga luvunu. Muma tuvovanga ye matuvanganga. Kansi vobeto tudiata anga mukia. Bonso nzambi yandi kibeni wena mukia. Muna beto tuena bakanga sana. Ye menga mayisu. Mwana ndi. Makutu suku langa mu masumu mamonsono. Vobeto tukamba anga vo, katona ye masumu ko, beto tukukivuna anga yekedi kaka kena mubeto ko. Kansi vo tufungu nanga masumu meto, buna yandi sika lungisa ntilu luandi, kadi yandi uvanga anga lunungu. Sika lemvu kila masumu meto, ye kutuvedisa mu mambi mamonsono. Vobeto tukamba anga vo katua vola masumu ko, muna beto tusanga nzambi kwa luvunu ye mambu mandi kamena mubeto ko. Wantete wa Yohani kapukia nzole. Lubana bami, monongeti kulusoni kina mambu mama mpasi volwa lembu wa vola masumu. Kansi vumuntu volele masumu, beto tuena ye nzonzi kwena se. Nzonzi yoyo Yesu Kristo kwa lunungu. Kadi Yesu Kristo wakivana bonso nkailu wa njoka, pasivo masumu meto malemvu kulua, ye kama meto kakako kansi mabantu babonsono. Vo beto tukeba angantumu nuza nzambi, buna imudiodo beto tuvisi divo, beto tuzei nzambi. Vo muntu ukamba angavo, mono ikunzei, kansi katuma mananga ntumu nuza andiko, muntu owo inkwa luvunu ye kedi kaka kena muyandiko. Kansi wonso utuma mananga mamu mandi, imukedi kazo la kwa nzambi kwena kwa lunga muyandi. Imudiadi tuzai langa vobeto tuna muyandi. Kadi wonso utanga voyandi usiki langa mukintuadi ya nzambi. Muntu ofwe tizinga bonso kwa zingi la Yesu Kristo. Lubakundi bami. Monoketi lusoni kina ntumunu ya mpako. Kansi iina ya nkulu kaka ilwa tambu la tuka muna mbadukulu. Ntumunu yoyo ya nkulu imambu momo malwawa. Kansi mwanki, ntumunu ingeti kulusoni kina yena ya mona, ye yau yena ya kedika mukristo ye mubeno mpe. Kaditombe keti wanguka, ye kia kwa kedika kwa tona anga mutentina. Wonso ukamba anga voyandi wena mukia, kansi ubela anga mpangyandi, muntu owo wakinu mutombe na teye buwabu. Wonso uzola anga mpangyandi, yandi usikila anga mukia, ye muyandi kamwena diambu dilenda buisa wankaka mumasumuko. Kansi wonso ubela nga mpangyandi, yandi wena mutombe. Yandi udiata nga mutombe, ye kazei kukakwenda ngako, kaditombe kya kunkitula mpofo. Lubana bami, mono ikulu sone kene kadimasumu meno malemvu kulua mudiambu dia nkumbu ya Yesu. Lumase, mono ikulu sone kene, mudiamu dia beno luzei ndiena wena tuka munambadukulu. Lumatoko, mono ikulu sone kene, mudiamu dia beno lwa bedisa nkwambi. Lubana, mono ikulu sone kene, mudiamu dia beno luzei se. Lumase, mono ikulu sone kene, mudiamu dia beno luzei ndiena wena tuka munambadukulu. Lumatoko, mono ikulu sone kene, mudiamu dia beno lwena ngolo, masonu kwa manzami masiki langa mubeno, yebeno lwa bedisa kwa mbi. Kalu zola andi nza yebima bia na munza ko. Po muntu zola nganza, yandike na yezola museko. Kadibia bionso no bia na munza. nzinu nuza nitu, nzinu nuza meso, luyanu lwa zingu kiaki. Biabi ya bionsono kabitu kanga kwa seko kansi kwa nza. Nza ivyo kanga yebya bionsono bina muna bizinu nuanga kwa bantu, bivyo kanga mpe. Kansi wonso wonso uvanganga momo mazolanga nzambi, yandisi kakala moyo muntangu yika imani. Lubana bami, yai intangu ya mbanunu. Beno lwa wavontantu wa Kristo fetikuiza, ebuabu mitantu mia Kristo mia mingi mieka, idiau buabu beto tuzeivo yai intangu ya nsukunu. Bantu bobo kabakala nkati kila bantu beto ko, idiau bakatuka kwa beto, kativo bao bakala bantu beto nga bao basikila ye beto. Kansi bao bakatuka kwa beto mpasivoda Toma Monica, voka umosiko mubau wakala nkatika muntu eto. Kansi beno lwa tambu la mpeve ya longo ya luduku di la Kristo, yebuabu beno wa bonso no luzei kedika. Mono nsona kene kwa beno kamudiambu di abulu lembo lozaya kedikako, kansi mudiambu di abeno luzei kedika, ye luzei mpe voka diambu di mosin kutuko, ya luvunu di lenda tuka mukedika. Buna nani nkwa luvunue? Indiye na ukamba angavo Yesu kena Kristo ko. Yandi intantu wa Kristo. Utingu na angase ye mwana mkumbu mosi. Kadi wonso utingu na anga mwana, yandi utingu na anga mpese. Wonso utambu di la anga mwana, yandi wena mpeyese. Idia ulutoma keba mambu malawa tuka muna mbadukulu. Vo mambu malawa tuka muna mbadukulu masiki la anga mubeno, una beno mpe silwa sikila mumwana ye muse. Yentilu Kristo yandi kibeni yika kutusila, imoyo ukondolo ntsuka. Mono ikulusone kene mambu mama, mudiambu dia bobo basosanga mukuluvuna. Kansi kwa beno, Kristo wa luduku di la mpe vandi. Budiena vo mpe vandi isikila anga mubeno, munakalwena ntsatu alongwa kwa muntuko. Kadi mpeve ikululonga anga mamonsono, ye makakululonga anga kamena maluvunuko kansi makedika. Idiao, lutuma mana malongi mampeve musikila mukristo. Bwabu lubana bami, lusikila mukintuadi ye Kristo, pasivobu kana Monika, tuakala kibaka la beni, yelemwa mona ntoni vantatsiandi mulumu kikana kuiza. Vobenu luzei vo Kristo wena walunungu, buna beno luzei mpevo konso muntu vanganga lunungu yandi imwana nzambi. Wantete wa Yohani kapuke ntatu. Lutala bonso mwena zola kwa tuzolila se, beto butu boku duluanga bana ba nzambi, ibobo mpenkati kila tuena, idiau nza kaitudeiko, kadiyau kayazaya nzambiko. Luba kundi bami, bwabu beto tuena bana ba nzambi, kansi butu nakala kabwazai kusuko na teye buwabu. Mwanki beto tuze ivo bukana kumonika, beto tuna kitu kabonso yandi, kadi beto tuna kumona bonso bukenina. Wonso wena yevuvu kiokyo mu Kristo, yandi ukukivedi sanga bonso Yesu Kristo kena wavedila. Wonso uvola nga masumu yandi ukola mananga minsiku mianzambi, kadi masumu inkolo mono kwa minsiku. Yebenu luzeivo Yesu Kristo wa Monika pasivoka katula masumu yemuyandi kamwena kana disumu di mosin kutuko. Wonso usikilanga muyandi kavolanga masumuko, ye wonso uvolanga masumu kakumona ye kakunzaya ko. Lubana bami, kaluyamulani mutu kaluvuna ko. Wonso uvanganga lunungu, yandi kibeni imuntu wa lunungu, bonso Yesu Kristo kena walunungu. Wonso utata mananga mvola masumu yandu vwilu kwa Satana, kadi Satana wavola masumu tuka muna mbadukulu. Imubila kiokyo mwana nzambi kamonikina pasivoka fwasa mavanga ma Satana. Wonso watuka munzambi kavola angadiaka masumu ko, kadi lendo lwa moyo utuka nga munzambi ulo na muyani. Yebudie na vonzambi isediandi yandi kalendi vola di akama sumuko. Dala diambu diswa sanga bana ba nzambi ye bana ba Satana. Wonso ulembwa vanga nga lunungu, Evo ulembo azola ngampanga yandi yandike na mwana wa Nzambi ko. Kadi nsamu ulwa watu kamuna mbadukulu iwau. Votu zola sana angeno. Katukala ndi bonso kai niko wavua kwa Satana yewavonda mpanjandi. Kansi bilanki kakumvondile. Imudiambu ya mavanga makai ni makala mambi. Kansi mpanjandi makala malunungu. Luzi mpanyi. Kaluitu kwa ndiko vobisi nzaba kulubelanga. Beto tuze ivo tuwa mana katuka mulufwa yetuwa kota mumoyo. Kadi beto tuzolanga zimpangi zeto. Wonso ulembo azolanga wakinu mulufua. Konso muntu belanga mpanjandi, yandi imvondi abantu, yebenu lize ivo kamvondi umosi nkutuko, wena yemoyo ukondolo nsuka muyandi. Diambudi kutusadisanga muzaya zola idiadi. Yesu Kristo wa yekula moyo andi mudiambudi yeto, muna beto mpetufeti yekula mioyo mieto, mudiambudi azimpangi zeto. Vomuntu wena yemvuilu ya nzaya hii, yewe timona mpangyandi wena ontsatu alekwa. Kansi muntu o kengi ntimandi buna bwe zola kwa Nzambi kulenda kadila muyandie. Lubana bami, zola kweto kakukalandi mumambu ye muzi mpova kakako. Kansi kufweti kala zola kwa kedika kumonikanga mumavanga. Ibuna tunazai la vobeto tuvwilu kwa kedika. Ibuna ntimamieto minakala miavuvama vantadisi ya Nzambi. Kadi vontima ukutubedi sanga, beto tu zei vonzambi lutiri munene yentima mieto yeyandi zei mamonsono. Luba kundi bami, vontima mieto kami kutubedi sanga ko buna beto tuna kibaka lava ntati ya Nzambi. Beto tutambulanga kwa yandi mamonsono matulombanga kadi tukebanga ntumunu zandi yetuvanga nga momo makunyanjidikanga. Yentumunu andi iyayi. Tufeti sila nkumbu ya mwana andi Yesu Kristo minu yetuzola sana angeno. Bonso buka kututuma. Wonso ukeba anga ntumunu za Nzambi, yandi usikila anga munzambi ye Nzambi muyani. Betuze hivo Nzambi usikila anga mubeto, mudiambu dia mpeve ika kutuvana. Wantete wa Yohani kapukia nya. Luba kundi bami. Kalukwiki landi bantu babonso noko, boba kambanga vobena yempeve, kansi lukuba meka mufimpa vompeve na yau ituka anga kwa Nzambi, kadimi mbikudi mialuvunu mia mingi, mia muanga ne munza. Talamamu malulenda zai la mpeve ya Nzambi. Konso muntu utambudilanga vo Yesu Kristo, wakala nkatika yenitu ya kimuntu, yandi wena yempeve ituka anga kwa Nzambi. Yekonso muntu lemwa tambu dilanga diambu diodo muyizu, yandike na mpeve ya Nzambi ko. Peve yena yandi impeve ya ntantu wa Kristo, ndiye na ulwa wila vofeti kuiza, yebuabu yandi wa yikanga ntama munza. Kansi beno, lubana bami, beno luvwilu kwa Nzambi, yulwa mana bedisa mimbiku di miomio mia luvunu. Kadi ndiye na wena mubeno, lutidu lulendo, yendiye na wena mubantu ba vwilu kwa Nza. Bao ba vovanga bonso buvovilanga bisinza, ye bisinza ba kuba wilanga kadi bao ba vwilu kwa Nza. Kansi beto tuvwilu kwa Nzambi. Wonso zei Nzambi yani utuwilanga, wonso lembo lovua kwa Nzambi kakutuwilanga ko. Ibonso vovo tulenda zai la diswaswa nidena vakati kwa mpeve ya kedika ye mpeve ya Nzimbu kusu. Lubakundi bami, tuzola sana angeno. Kadi zola kutuka anga kwa Nzambi, ye wonso uzola anga yandi imwana Nzambi yezei Nzambi. Kansi wonso ule mwa zola anga kazei Nzambi ko, kadi Nzambi izola. Tala bonso Nzambi kasongi la zola kwandi mubeto. Yandi wafidisa mwana andi una umosika kamunza, pasivo beto tuwa kala moyo muyandi. Zola kwena mudiambu diadi. Kamudiambu dia beto butuwa zola Nzambi ko, kansi mudiambu dia yandi, buka kutuzola yewafilisa mwana andi bonso nkailu wanjoka mpasivo masumu meto malemvu kulua. Lubakundi bami, vonzambi watuzodi la bonso bobo, muna beto mpe tufeti zola sana. Kakwena muntu ko weka mwana Nzambi, kansivo tuzola sana anga muna Nzambi wena mubeto zola kwandi kulungu suanga mubeto na dede. Talabutu zaila anga vonzambi usikila anga mubeto yebeto muyani. yandi watuvana mpevandi. Yebetu twamona yetutanga kimbangi. Vose wafilisa mwana ni mukala mvulu zyanza. Vomuntu utambulilanga voyisu imwana nzambi. Una nzambi usikilanga mumuntu wowo yeyandi munzambi. Yebeto tuzei zola koko kwena yenzambi mubeto. Yetukwikilanga muzola koko. Nzambi izola. Wonso usikilanga muzola. Yandi usikilanga munzambi. Yenzambi usikilanga muyandi. Talabonso zola bukwa lungu swa mubeto mpasi votwa kala kibakala mulumbu kya mfundu su. Kadibonso wena Kristo ibobo mpebeto tweni na munza yayi. Muzola kamwena wonga ko. Kansi zola kwa lunga kukatulanga wonga. Idiao kwa mtu umonanga wonga. Zola kakwena kwa lunga muyandi ko. Kadi wonga usonga nga votumbu kena kunima. Beto tuzola nga kadi nzambi wateka kutuzola. Vomuntu kamba nga vo, mono izola nga nzambi. Yandi ubela nga mpanjandi, muntu owo inkwa luvunu. Kadi wonso ulembwa zola nga mpanjandi iketi mona, kalendi zola nzambi ukalembwa mona angako. Yentumunu ya tuvana Kristo iyai. Wonso uzola nga nzambi, kazola mpe mpanjandi. Wantete wa Yohani kapukiantanu. Wonso kwikilanga voyisu i Kristo, yani imwana nzambi, ye wonso uzolanga se, yani uzolanga mpe mwanandi. Tala bonso butuzai ilanga vobeto tuzolanga bana banzambi. Vobeto tuzolanga nzambi, ye tuvanga ngantumunu zandi. Kadizola kwa nzambi kwena mudiambu edi. Bika twatuma mananga ntumunu zandi. Ye ntumunu zandi kazena zampasi beniko. Kadi konso mwana nzambi ubedi sanganza, ye diambu di bedi sanganza iminu kieto. Nani lenda bedi sanza? Indiena kaka ukwikilanga vo Yesu imwana nzambi. Yesu Kristo iyandi wa Islamu maza ye mumenga. Yandika Islamu maza kakako, kansi mumaza ye mumenga. Ye mpeve itanga kimbangi vo momo mena makedika kadi mpeve ikedika. Bima bitatu biena bitanga kimbangi. Mpeve, maza ye menga, biao bitatu bitanga kimbangi kimosi. Vobeto tutambudilanga kimbangi kya bantu, kansi kimbangi kya nzambi kilutidi munene, kadi kimbangi kya nzambi ikina kikata mumwana ndi. Wonso ukwikilanga mumwana nzambi, yandi wena ikimbangi kyokyo muyandi kibeni. Kansi ulembwa kwikilanga munzambi, yandi wabaka nzambi nkwa luvunu, kadi yandi kakwikila kimbangi kya tanzambi mudiambu ya mwana ndiko. Kimbangi kyokyo ikiaki. Nzambi watuvana moyo wa ukondolo ntsuka, ye moyo watuvewa mumwanandi. Wonso wena ye mwana, wena ye moyo wowo. Wonso kondolo ye mwana nzambi, kakena ye moyo wowoko. Mono yikulusone kene mambu momo, beno lukwikilanga mkumbwa mwana nzambi, pasilwa zaya vobeno lwena ye moyo ukondolo ntsuka. Tala, vuvu kena yeto vantadisi ya nzambi, ikiaki. Vobeto tukunlombele kima bonso bwena luzolwandi, yandi ukutuwila nga. Vobeto zei, voyandi ukutuwila nga mubionso bionso bitukunlomba nga, buna tuzei mpe vobeto twena ebina bitukunlombele. Vomuntu mweni mpangyandi volele masumu, male mwadnatanga kumfwilu, buna bika kakunsambidila. Yenzambi sikavana moyo kwa mpangi yoyo. Diadi dena kaka mfunu kwa bao bavolanga masumu male mwanatanga kumfuilu. Kansi kwena masumu manatanga kumfuilu. Mono kilombele lwa sambidila masumu mampila yoyoko. Mavanga mamonso no mambi imasumu. Kansi kwena masumu male mwanatanga kumfuilu. Tuzei vowonso wena ye mwana nzambi kavolanga masumu ko ye mwana nzambi ukunkenganga. Nkwambi kalendi kunsimba ko. Betu zeivo tuvwilu kwa nzambi, yenzaya mvimba yena kunta lulendo lwa nkwambi. Yebetu zeivo mwana nzambi wa iza, yewatuvana nzailu muzaya ndiena, wena wakedika. Beto twena ntwadi mundiena wakedika mumwana ndi Yesu Kristo. Iyandi nzambi ya kedika ye moyo uka umani. Lubana bami, lukikenga mubiteki. Nkanda wa nzole wa Yohani. Mono, ngudi ya muntu ntone kine kwa ngudi ya solwa, ye kwa bana bandi ba izolanga mukedika. Ye kamono kaka koi kuzolanga kansi ba bonso no baze ikedika mpe, kadikedika kisikilanga mubeto, ye kinakala yeto muntangu ika imani. Bika nzambi, seye Yesu Kristo, mwana seba kutusila nlemvo, bakutumwena nkenda ye kutuvana luvuva mumu kedika ye muzola. Mono ya mona kiese mumona vobana baku bankakaba diatanga mukedika bonso kwa kututumase. Ye buwabu mono nje tijo kulomba, ungudi, votuzola sana angeno. Kikusone kene ntumunu ya mpako kansi iina kwandi itwa tambula duka mbadukulu. Zola imudiata bonso bweni na ntumunu za nzami. Ntumunu iyai, vobonso buluwa watuka muna mbadukulu voludiata muzola. Kadibanku aluvunu ba bingi ba muangane munza, bao kabatambu dilanga kovo Yesu Kristo wa yiza munitu ya kimuntu. Wonso usanga bo imvuni yentantu wa Kristo. Lukeba beno kibeni, pasivola lembwa zimbi sa mimbutumia salukieto, kansi lubaka nsendo walunga. Wonso ukatukanga ye ulembo losikila umalongi ma Kristo, muntu wawoke na yenzambiko. Kansi wonso usikilanga umalongi ma Kristo, yandi wena yese ye mwana. Umuntu wiziri kwa ngeye ye kaniti malongi momoko, kuntambula andi munzwa kuko ye kumvana andi mboteko. Kadi wonso unakumvana mbote, yandi wena ntuwadi mwavanga mandi mambi. Mama mingi mena yami mkulutela kansi kizole kulutela mova papela ye munti intako. Nsidi vuvo singiza kwa beno yevova sana yeno mpasivo kiese kieto kia lunga. Bana babu sikia kucha solwa kwa nzambi beti kuvana mbote. Nkanda wa ntatu wa Yohani. Mono, gudia muntu ntone kene kwa ngeenga yo nkundiami uizolanga. Nkundiami, mono nzole vongeye wa toma mumamonso no yekala mavimpi munitu bonso buwe na bomu mwela. Mono ya toma yangalazi mpangi buza iza yezataki mpangi mukedika kina mungeye ye bonso buu diatanga mukedika. Kakwena diambu dilutidi kunjangidi kako vokayimu wakovo bana bami ba diatanga mukedika. Nkundiami, ngewe na wakui kama muma monso no mauvanga anga kwa zimpangie kwa banze nzampe. Bao batanga kimbangi mkuzula kwaku vantarisadi bundu dieto. Njetu kulomba, ukubasadisa mutata mananzieto lo au bonso buena wambote kwa nzami. Kadi imudiambu dia mfumu bao bazeti langa, yekabatambu langa lusadusu kwa bakondo lo banku wa Kristo ko. Idia ubeto ban kwa Kristo tufeti vana lusadusu kwa bantu bobo, pasivoto akalabisadi ntwadi ebao mudiambu dia kedika. Mono ya sonika mamu wa fiuma kwa dibundu, kansi idiote lefe usonga nga mukala mfumu, kazole kipa mangetika ambako. Idia ubungina kuiza, siyata mamonso no mambi maka vanga nga ye mamu maka kutukedi langa. Kadiodo kakako, kansi yandi katambu langa zimpangiko, ye ukakidi langa mkutubobo bazolanga kubatambula muvanga bo, ye usosanga mkubakuma mudibundu. Nkundi ami, kutangini nandi mambiko kansi tangini na mambote. Wonso uvanga nga mambote yandi watuka munzambi, ye wonso uvanga nga mambi kamona nzambiko. Bantu babonso no batelanga demetiliyo kimbangi kya mbote, yekedi kakiao kibeni kikutela anga kimbangi. Beto mpe tukuntela anga kimbangi kia mbote, yengeze hivo kimbangi tutanga kena kia kedika. Mamingi mena ya mkutela kansi kizole vovanga muntinta yebikiko. Kadinsidi vuvuvo kantangu ya ndako isidi siya kumona yesitu atoma mokana. Bika luvu wa mulu wakala yaku, bakundi bakufidisi mbote. Vana mbote kwa umosi umosi mubakundi beto.